NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Vandaag is het Bevrijdingsdag en gisteren herdachten we de doden. Welke precies, daar wil nog wel eens discussie over ontstaan. Straks is D66-Kamerlid Lisa van Ginneken hier. Zij hield gisteren een speech om de slachtoffers uit de LHBTI+-gemeenschap te gedenken. Is het voor die gemeenschap vandaag ook Bevrijdingsdag? Dat zometeen in de nieuwsbv, maar eerst om Bachmoed wordt nog altijd gevochten, maar de Wagner-huurlingen die trekken zich terug. Meer daarover het NOS Journaal. Gert Kluuk. De baas van het Russische huurlingenleger Wagner, Prigozhin, zegt dat hij zijn manschappen woensdag terugtrekt uit Bachmoed. Om die stad in het oosten van Oekraïne wordt al maanden gevochten. Prigozhin klaagt al een tijd dat hij te weinig munitie krijgt. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Vertrekt de Wagner-groep inderdaad woensdag uit Bachmoed, denk je? Hij heeft het in ieder geval aangekondigd. Dat is dan woensdag op 10 mei. Dat is de dag na Ruslands belangrijkste feestdag, 9 mei. Want, zegt Prigozhin, dat is een dag die voor Rusland en voor de Russen, voor het Russische volk heel belangrijk is. Op die dag willen wij laten zien waar de Russische strijdkrachten nog toe in staat zijn. Dus dan gaan wij niet terug. Maar zo gauw dat feest voorbij is, dan gaan wij terug om, zoals hij zegt, onze wonden te likken, omdat we het niet langer kunnen uithouden zonder voldoende munitie. Ja, Prigozhin zegt dat het Russische leger nu maar de posities van Wagner moet overnemen. Is dat zo eenvoudig? Nee, dat is niet eenvoudig. Er wordt natuurlijk al vele maanden heel zwaar gevochten om Bachmoed. Ook nu wordt er heel zwaar gevochten. Volgens Prigozhin is het stadje goed deels in handen van de Russen. Resteert er nog maar een heel klein deel. Maar de vraag is hoeveel andere Russische troepen daar in de buurt van Bachmoed zijn. Prigozhin zegt dat die aantallen zwaar worden overdreven. Dat er wordt gesproken over vele, vele duizenden. Terwijl het volgens hem vaak eerder tientallen of honderden zijn. Dus hoe de situatie precies is, kunnen we natuurlijk heel moeilijk inschatten. Maar dat het geen eenvoudige operatie zal zijn, dat is zonder klaar. Prigozhin die laat regelmatig in videoboodschappen van zich horen. Ook nu weer. Wat voor video was dat? Ja, dit is een video die is de afgelopen nacht verspreid. De tekst die hij uitspreekt staat bol van de schuttingtaal, met heel veel piepjes erdoorheen. Hij staat voor tientallen lichamen, tientallen lijken van Wagner-strijders die, zei hij, de afgelopen dag zijn omgekomen bij de strijd als gevolg van dat gebrek aan munitie. En hij roept dus, hij schelt dus de minister van Defensie van Rusland, Shoigu, en het hoofd van de operatie Gerasimov de huid vol. En zegt dat zij verantwoordelijk zijn voor al die dodelijke slachtoffers aan de kant van Prigozhin. Ja, iemand die zo tekeer gaat, heeft niks meer te verliezen, denk ik dan. Is dit het einde van Wagner en van Prigozhin in Oekraïne, denk je? Nee, daar heeft het geen schijn van. Want we weten, en Prigozhin heeft er de afgelopen week ook meermalen gewag van gemaakt, dat er nog steeds heel actief wordt geworven in Rusland. Eerder heeft Prigozhin zelf gevangenen geronseld. Hij reisde gevangenissen rond in Rusland om gevangenen daar te verwerven en gratie te beloven als ze een half jaar bij Wagner zouden hebben gediend. Inmiddels heeft het ministerie van Defensie dat overgenomen. Maar het is duidelijk dat de Wagner-groep een formidabele groep is van tienduizenden manschappen. En die zullen niet zomaar verdwijnen van het strijdtoneel. Maar ja, ze hebben geen munitie. Hij zegt dat ze onvoldoende munitie hebben. Dat zegt hij al heel lang trouwens. Hij zegt dat hij daar meermalen brieven over heeft geschreven aan de legerleiding. Maar dat daar steeds geen antwoord is gekomen. En volgens Prigozhin komt dat omdat de legerleiding in Moskou zelf met de eer wil gaan strijken. Terwijl volgens Prigozhin Wagner in en om Bachmoed in ieder geval en ook op andere plekken het vuile werk heeft opgeknapt. Misschien een lastige vraag om te beantwoorden, maar als die weggaat uit Bachmoed, waar gaat de Wagner-groep dan heen in Oekraïne? Nou ja, de Wagner-groep is overigens niet alleen in Oekraïne actief natuurlijk. Hè, ook in diverse Afrikaanse landen. Dat zei Prigozhin trouwens ook in die video. Oekraïne, zoals het in Rusland heet, begon. Dat hij zijn mannen heeft laten overkomen vanuit Afrika, vanuit andere landen, om deel te nemen aan de strijd in Oekraïne. Ze zijn ook in Syrië actief geweest. En ze zullen ook zeker op vele andere plekken aan het front in Oekraïne actief blijven. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, dankjewel. Medewerkers van autofabrikant VDL Netcar zijn na 2 dagen weer aan het werk gegaan. Gisteren en woensdag lag de productie stil vanwege een wilde staking. Personeel wilde daarmee een nieuw sociaal plan afdwingen. Dat is er nog niet, maar na een oproep van de directie zijn werknemers toch weer begonnen. Medewerkers zijn van plan om volgende week weer te staken als er geen goede afspraken zijn gemaakt. De toekomst van de autofabriek in Zuid-Limburg is onzeker. BMW heeft laten weten na maart 2024 geen auto's meer te bouwen bij VDL Netcar. Air France KLM heeft het eerste kwartaal met fors verlies afgesloten, maar toch is het bedrijf optimistisch. Het Frans-Nederlandse bedrijf boekt in de eerste drie maanden van dit jaar een netto verlies van 344 miljoen euro. Maar omdat de omzet vergeleken met een jaar geleden met 40% is gestegen, ziet Air France KLM het voor de rest van het jaar zonnig in. De coronacrisis is achter de rug, mensen willen weer meer reizen, zegt KLM. De oud-voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy, houdt op dit moment de 5 mei-lezing in het provinciehuis in Zwolle. Na de lezing ontsteekt premier Rutte het bevrijdingsvuur samen met zangeres Vrouwtje, die een van de ambassadeurs van de vrijheid is. En daarmee is dan de nationale viering van Bevrijdingsdag gestart. De herdenkingen en vieringen staan dit jaar in het teken van het thema Leven met oorlog. In Rijswijk zijn kransen vernield die gisteravond waren neergelegd bij een oorlogsmonument tijdens de dodenherdenking. Dat is vannacht gebeurd. Een voorbijganger zag vanochtend dat de kransen uit elkaar waren getrokken. Sommige zijn in het water of in de bosjes gegooid, meldt Omroep West. De burgemeester is geschrokken van de vernielingen en noemt het afschuwelijk, onacceptabel en respectloos. De politie stelt volgens de burgemeester alles in het werk om de dader of daders te pakken. Bij een schietpartij gisteravond ten zuiden van de Servische hoofdstad Belgrado zijn zeker 8 doden en 14 gewonden gevallen. Na een urenlange klopjacht is er een verdachte van 21 aangehouden. Woensdag schoot bij Belgrado een scholier van 13, 8 medeleerlingen en een bewaker dood. De inflatie zou vorig jaar minder extreem zijn geweest als bedrijven de prijzen van hun producten niet verder hadden verhoogd dan noodzakelijk was, stelt de Rabobank. Het kan zijn dat ze met de prijsverhogingen alvast inspeelden op forse loonstijgingen in nieuwe cao's. En bij de lokale verkiezingen in Engeland staat de conservatieve partij van premier Sunak op fors verlies. In een kwart van de gemeenten zijn de stemmen nu geteld en op basis van de resultaten tot nu toe verliezen de conservatieven mogelijk een derde van hun totale aantal zetels. Het NOS-journaal. Adidas heeft in het eerste kwartaal een omzetdaling te verwerken gekregen van 400 miljoen euro door te breken met Kanye West. De Amerikaanse rapper had voor het Duitse sportmerk de succesvolle schoenenlijn Yeezy opgezet, maar Adidas verbrak ruim een half jaar geleden de banden met West nadat hij antisemitische berichten had geplaatst op sociale media. Adidas heeft nog voor 1,2 miljard euro aan onverkochte Yeezy schoenen in het magazijn liggen. Wat ermee gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Waar reizigers in de Londense metro normaal gesproken geregeld de boodschap Mind the Gap horen om te waarschuwen voor het gat tussen het perron en het metrostel, is er dit weekend een speciale boodschap van koning Charles en zijn vrouw Camilla te horen. My wife and I wish you and your families a wonderful coronation weekend. Wherever you are travelling, we hope you have a safe and pleasant journey. And remember, please mind the gap. De kroning is morgenochtend in Westminster Abbey. En dan nog transfernieuws uit de Eredivisie. Twente middenvelder Zerouki stapt over naar Feyenoord. Hij tekent een meerjarig contract bij de koploper. Feyenoord deed al 2 keer een poging om Zerouki over te nemen. De club uit Enschede wilde hem toen niet laten gaan. En volgens Tubantia betaalt Feyenoord voor Zerouki ongeveer 8 miljoen euro. Het weer in het zuidwesten, al buien in de loop van de middag trekken die ook over andere delen van het land, ook hier in Hilversum al, soms kan er hagel of onweer bij zitten. Het kan ook flink waaien. Het wordt in het westen graad of 17, landinwaarts iets warmer. Vanavond en vannacht wordt het langzaam droger. Plaatselijk ontstaat mist, minimumtemperatuur 9 graden. Morgen is vrij zonnig, later opnieuw een paar buien en dan 18 tot 21 graden. En er is verkeersinformatie. Goedemiddag, Tim Schaap. Goedemiddag Patrick. Door incidenten een aantal files, onder andere een A2 Luik richting Eindhoven. Tussen de Belgische grens en knooppunt Kruisdonk 13 kilometer file en een uur vertraging, komt door een autobrand. Verder een kapotte auto op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk Oost een kwartier vertraging, komt omdat de rechterreis ook dicht is. Dan nog een ongeluk op de A28 Groningen-Amersfoort. Tussen Ommen en knooppunt Hattemerbroek 10 minuten vertraging, ondanks dat er 3 rijstroken dicht zijn. En het is nog altijd druk op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kwartier vertraging. Daar is het drukker doordat de A29 in beide richtingen dicht is door bij de Heinenoordtunnel. Oh. Festival for Opera, Music, Theater. Van 17 tot en met 27 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Wat is de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering waar iedereen zelf mee aan de slag kan. Het ziekteverzuimcijfer daalt gegarandeerd met 20%. En je voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een PMO aan te bieden. Hoe we de gezondheidsindex van jouw organisatie meten? Ga naar smarthealth.works. Smart Health. Kunstenaar Frida Hunziker maakte in 1951 een vliegreis naar Curaçao. De kleuren, de motieven, wat een inspiratiebron. Maar hoe zit dat voor kunstenaars van nu? Zie het in Frida Hunziker, een vlucht naar Curaçao. Nu in het Stedelijk Museum Schiedam. Echt goed zitten doe je op een van de scherp geprijsde banken van Prominent. Bijvoorbeeld Hoekbank St. Louis, nu voor slechts €1.490. Kom gauw proefzitten in een van onze ruim 40 winkels of kijk op prominent.nu voor de complete collectie banken. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuwsbv. Een bijzondere goedemiddag. Cryptovaluta, hypotheken, beleggingsproducten. Je kunt er rijk mee worden als je influencers op social media moet geloven. Maar moet je die wel geloven? We praten er na half één over in de Nieuwsbv. Dan ook druk te maken Kees van Amstel en Django McCroy op het Bevrijdingsfestival in Almere. Maar nu eerst naar OO Den Haag. Gisteren was het 4 mei, de dag dat we herdenken. Maar wat en wie we herdenken, dat blijft altijd een ingewikkelde discussie. Ook dit jaar met het bezoek van president Zelensky laaide die discussie weer op. Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken gaf gisteren tijdens de dodenherdenking een speech bij het Homo-monument in Amsterdam. Want ook LHBTI'ers werden naar concentratiekampen gestuurd. Hoe staat het nu met de acceptatie? Hier naast mij zit Lisa van Ginneken en onze vaste politieke man op vrijdag, namelijk Peter K. Welkom allebei. Goedemiddag. Ja, Peter, eerst even over die discussie op dodenherdenking. Die is er elk jaar weer, hè? Ja, eigenlijk wel. Nou, dit keer dus over het bezoek van Zelensky. Je zei het net al. Oorlog en Oekraïne. De oorlog in Oekraïne en de Tweede Wereldoorlog, kun je dat wel met elkaar verbinden? Dat was een beetje de vraag. Zelensky heeft zelf de neiging om het wel te doen. Maar niet iedereen vond het gepast hier dat hij specifiek op dodenherdenking hier aanwezig was. De Oekraïense president Zelensky is in Nederland. Hij houdt een toespraak in Den Haag. Daar heeft hij Tweede Kamerleden toegesproken. BBB-leider Caroline van der Plas tweet dat zij niet aanwezig zou zijn in de Tweede Kamer, hè, als de Oekraïense president daar een speech geeft. Ze schrijft dat dit bezoek juist nu moet, vind ik heel misplaatst. Omdat de nationale dodenherdenking volgens haar moet gaan over onze Nederlandse doden. Het is een nationale dodenherdenking. En dat koester ik, zo ben ik ook opgevoed met die waarden. Naast de bijval is er ook veel kritiek op die tweet van Van der Plas. De rest van de Kamer stuit Caroline vooral op onbegrip. Daar heb ik een andere visie op. Iedereen moet het persoonlijk bepalen. Het is toeval, ja, dat we hebben dat niet georchestreerd om hem specifiek op 4 mei te laten komen, als u dat bedoelt. Nee. Nou ja, het geeft wel aan dat iedereen hier hele heftige gevoelens bij heeft. Ja, we hoorden Caroline als laatste natuurlijk, of mevrouw Van der Plas. Maar daarna kwam ze ook nog met een hele brief, hè, waarin ze uitlegde waarom ze er niet was. Ja, na al die ophef voelde ze blijkbaar toch de behoefte om daar een toelichting op te geven. Die klopte niet helemaal trouwens. Want de dodenherdenking in de Tweede Kamer viel niet samen met de ontmoeting met Zelensky en de Kamerleden. 'S Morgens vroeg was die ontmoeting met die Kamerleden. En de dodenherdenking was om 11 uur. Maar waar het wel mee samenviel was een speech die Zelensky gaf bij het World Forum in Den Haag. Maar daar waren de meeste Kamerleden niet bij. Die er wel bij waren, die waren puur op vrijwillige basis en hadden daarvoor gekozen. Maar die hadden dus makkelijk bij de dodenherdenking kunnen zijn. Mevrouw van Ginneken, was u erbij? Nee, ik was er niet bij. Ik had ook andere bezigheden. Ja. Ja. En vindt u het jammer dat u het gemist heeft? Nou, weet je, ik vind het heel belangrijk dat, Zelensky ook zich hier in Nederland opnieuw heeft uitgesproken tegen het geweld vanuit Rusland. En een belangrijk pleidooi heeft gedaan voor vrede en gerechtigheid. Ja, en wat vindt u nou van de discussie die dan weer oplaait? Met van ja, is het wel een goed moment dat hij er is? En... Nou ja, weet je, ik vind dat niemand mag claimen waar ik aan denk op dodenherdenking. Ik denk dat we allemaal in Nederland voelen dat het gaat over het herdenken van slachtoffers van geweld. En voor sommige mensen zijn dat slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog gevallen zijn. En voor andere mensen hele andere personen. En ik moest, zeker ook omdat Zelensky er dus gisteren was, heel erg terugdenken aan de ramp met de MH17. Wat in zekere zin natuurlijk ook een ramp is die gebeurd is in de context van het geweld tussen Rusland en Oekraïne. En een goede vriend van mij heeft bij die ramp zijn zoon verloren. Dus daar waren ook zeker mijn gedachten gisteren. Ja. Peter, die discussie over die dodenherdenking, is die nou erger dan normaal? Of is het, Nou, dit was een pittige, maar in principe is het ongeveer van alle tijden. Er is altijd ophef over de dodenherdenking. En de vraag is of die discussie, of dat eigenlijk zo erg is. Dat zegt Rob van Ginkel ook, onderzoeker van de Universiteit van Amsterdam. Hij sprak zich erover uit bij Spraakmakers gisteren. Die discussie is er vanaf het prille begin geweest. En dat gaat tot op de dag van vandaag met wisselende intensiteit door. En eigenlijk is dat gekrakeel ook wel goed. Want dat houdt de aandacht voor de Tweede Wereldoorlog in dit geval levend. En het debat gaande. Ja, maar goed, naast Joden, verzetstrijders, werden ook homo's naar concentratiekampen gestuurd. En die werden gisteren in Amsterdam ook herdacht, hè, bij het homomonument. Zeker. En onze gast Lisa van Ginneken hield daar haar speech. En zij is als transvrouw, kan ook wel uit eigen ervaring putten. Ze krijgt veel transfobe reacties, heet dat geloof ik. Ja. En ja, voor haar was het ook een reden om van Twitter af te gaan. Ja, uiteindelijk merkte ik dat Twitter, nou ja, we kennen Twitter volgens mij allemaal als een open riool waar je vooral de onderbuik hoort. Dat is ook het verdienmodel van Twitter. Hè. Laten we ons daar wel van vergewissen. Dit is de bedoeling dat we ruzie met elkaar maken. Dus daar is het op gemaakt. En ik was het op een gegeven moment zat om een instrument te zijn in de Twitterhaat en de anti-transhaat. Die alles, alles wat ik deelde op Twitter leidde tot anti-trans reacties. Ik was er klaar mee. Ja, u was er klaar mee. Maar raakte het u ook hard? Nou, niet in de zin dat ik dan aan mezelf ga twijfelen of onzeker word over ben ik wel het goede aan doen. Maar ik vond het vooral schokkend dat er zo makkelijk haat over trans mensen werd gedeeld. Want dat geeft dus heel erg aan hoe over trans mensen kennelijk gedacht wordt. En hoe mensen dan, als ze een soort van anoniem achter een Twitter-account zijn, zich over transpersonen uitlaten. Ja, dus het is nog altijd actueel. De haat tegen transpersonen en homo's, lesbiennes, nou, noem maar op. Ja, zeker. En er is ook nog regelmatig een geweldsincident in ons land. 22% van de LHBTI-personen in Nederland heeft ooit bij de politie aangifte gedaan van een fysieke of seksuele aanval. En ik heb een paar recente, trieste voorbeelden op een rijtje gezet. Grote verontwaardiging in Eindhoven. Daar is een centrum van het COC belaagd door een groep mannen op weg naar een voetbalwedstrijd. En met grof geweld, de vlaggenmast afgebroken en de vlag is hier rondgeslagen. Er is een vrijwilliger naar buiten gekomen om te kijken naar wat er gebeurt. De vrijwilliger kreeg een klap in het gezicht. En het was niet het enige homofobe incident dit weekend. In Groningen werden medewerkers van een gaycafé voor de deur mishandeld. Voor de bezoekers binnen was het een ronduit beangstigende ervaring. Vorige week waren er nog homofobe spreekkoren bij een voetbalwedstrijd. De schrik zit er nog goed in bij bewoners van de flat in Amsterdam-West. Julia hing samen met een aantal andere regenboogposters op in de gang. Maar deze werden meerdere malen in brand gestoken. Ja, we behoren zelf ook tot de LHBTQ+ community. En daardoor is het gewoon nog heftiger eigenlijk. Omdat het voelt alsof het daar tegen gericht is. Ja, je wilt gewoon jezelf kunnen zijn in je huis. Onderzoekers zijn bezorgd. Al langere tijd zien we dat het verhardt in de samenleving. Dat de weerstand tegen LHBTI toeneemt. Er is hier echt sprake van polarisatie, van radicalisering. We moeten echt waakzaam zijn. Mevrouw van Ginneken, Tweede Kamerlid voor D66. Dit waren dan enkele recente berichten dan nog. Schrikt u ervan als u dat zo achter elkaar hoort? Nou, ik schrik van elk incident. Niet dat ik verrast ben, want het is inderdaad aan de orde van de dag, zou je bijna kunnen zeggen. LHBTI'ers krijgen heel veel te maken met geweld. Het raakt me steeds weer, omdat er kennelijk dus toch groepen in onze samenleving zijn die vinden dat wij er niet mogen zijn. En we zijn er altijd geweest en we zullen er altijd zijn. Ja, en u mocht dan gisteren speechen op 4 mei bij het Homo Monument in Amsterdam. Wat wilde u met uw speech bereiken? Nou, ik wilde vooral benadrukken dat het geweld tegen LHBTI'ers en de uitsluiting en discriminatie van LHBTI'ers voortkomt uit mensen die bang zijn om hun positie te verliezen. Mensen die bang zijn om hun idee van de wereld kwijt te raken. Er zijn heel veel mensen die denken dat iedereen is zoals zij zijn. En als je dan zelf geen LHBTI'er bent, dan vind je LHBTI'ers vreemd. En dat mag, dat vind ik helemaal prima. Maar dat betekent niet dat je dan daardoor de rechten van LHBTI'ers moet beperken of dat je geweld moet plegen richting LHBTI'ers. Ja, en over die rechten gesproken, u zei gisteren, heel even heb ik overwogen om hier vanavond als drag queen artikel 1 van onze grondwet voor te lezen. Waarom heeft u dat niet gedaan? Ja, dat vond ik niet zo respectvol naar alle mensen die we herdenken. De slachtoffers en nabestaanden ook van slachtoffers door oorlogsgeweld. Maar misschien komt er nog eens een andere gelegenheid. Maar waarom niet respectvol dan? Nou, omdat je een drag queen, dat is natuurlijk een theatrale expressie. Dat is ook bedoeld om die expressie te laten zien. En ik vind dat niet zo passen bij een stemmige dodenherdenking. Dan gepast ons meer de stilte en de kalmte. Ja. Dan voelt u zich wel vrij om u te laten zien zoals u bent, zeg maar, in Nederland? Ik heb best al lange weg afgelegd voordat ik de ruimte voelde om te zijn wie ik ben, om dat ook te laten zien. En dat laat ik me door niemand meer afnemen. Dus ik voel me vrij om overal mezelf te zien. Dat was een moeilijke weg. Zeker. Ja, dat is een weg die voor heel veel LHBTI'ers ingewikkeld is. Omdat we stuiten allemaal op weerstand, op discriminatie. En dus ook, je noemde het net zelf al, ook op geweld. Ja. Dat is een realiteit. Ja, want vrijheid gaat over oorlog. Maar natuurlijk ook vrij, jezelf vrij voelen om te zijn wie je bent. Of je nou Jood bent, homo, vluchteling. En we hebben net gehoord, al die geweldsincidenten die nog steeds plaatsvinden tegen de LHBTI-gemeenschap. We zien ook steeds meer antisemitisme in de samenleving. Mevrouw of burgemeester Femke Halsema benoemde dat gisteren ook nog. Maar wat is er dan aan de hand? Worden we minder tolerant? Nou ja, dat suggereert dat we ooit tolerant geweest zijn. Volgens mij is Nederland nooit echt een tolerant land geweest. Sowieso heb ik moeite met het woord tolerant, want dat suggereert ook dat mijn ruimte van iemand anders af moet komen. Dat iemand anders mij moet tolereren. Hallo, ik ben er gewoon. Net zoals dat er bomen zijn en vogels, zal ik maar zeggen. Die tolereren we ook niet. Die zijn er gewoon. En we verhouden ons daartoe. En wat is dan een beter woord voor tolerantie? Nou, ik zou graag willen dat we elkaar gewoon omarmen. Want als we die diversiteit omarmen, dan wordt onze samenleving als geheel sterker. Dat stel ik de vraag anders. Omarmen we steeds minder? Ik denk dat door de zichtbaarheid van diversiteit, zowel mensen van kleur, mensen met een beperking, LHBTI'ers, dat er veel mensen geconfronteerd worden met hun eigen toch wel beperkte beeld van de wereld. En dat ze dat ingewikkeld vinden. Dus dan gaan we ineens zien dat ze niet willen omarmen. Dus dat hebben ze in het verleden ook nooit gedaan. Het is meer de angst die wordt opgeroepen doordat het meer manifest wordt eigenlijk. Nou ja, het wordt meer manifest. En daardoor is er echt een gestructureerde lobby op gang gekomen om LHBTI-rechten te beperken. Dat moeten we niet vergeten. Hè? Dus de anti-LHBTI-geluiden die we in de media horen en op social media horen, die leiden tot geweld, die worden ook door een goed georganiseerde, goed gefinancierde internationale lobby aangewakkerd. Ja. En u benoemde ze ook, u zei gisteren in uw speech, de onverdraagzame minderheid voelt zich door alle aandacht voor seksuele diversiteit, voor genderdiversiteit, in hun manier van leven bedreigd. Ja. Zij voelen zich bedreigd in wie ze zijn. Snapt u die mensen? Nou, ik snap het gevoel heel erg van je bedreigd voelen in te kunnen zijn wie je bent. Alleen, deze mensen maken één hele belangrijke denkfout. Rechten voor LHBTI'ers gaan niet ten koste van rechten voor niet-LHBTI'ers. Het enige wat de strijd voor gelijke rechten voor LHBTI'ers aanpakt is hun idee dat iedereen hetzelfde zou zijn zoals zij zijn. Kan u die mensen omarmen? Ik kan die mensen omarmen, ja. En ik ben zeker ook bereid om naar hun ongemakkelijke gevoelens te luisteren. Als zij omgekeerd ook maar bereid zijn naar mij te luisteren. Werkt het dan niet polariserend om hen de onverdraagzame minderheid te noemen? Nou, op het moment dat, dat mensen geweld plegen, dan is het niet polariserend om dat onverdraagzaam te noemen. Nee. Ik zou dat nogal zwakjes uitgedrukt vinden. Ja, dus we hebben het over mensen die geweld plegen, over mensen die discrimineren, over mensen die hun kind op straat zetten als het kind vertelt homoseksueel te zijn. Eigenlijk had u die speech voor hun moeten houden, hè? Niet bij het homo-monument, maar misschien op een andere plek. Ik laat me graag uitnodigen. Ja, waar zou u uw plek dan, of waar zou u graag uw speech houden? Nou ja, ik vind het mooi dat je ziet dat heel veel LHBTI-groepen ook actief uitreiken naar geloofsgemeenschappen en daar ook het gesprek mee aangaan. En dat ook kerkgenootschappen daar soms heel open voor staan en soms ook helemaal niet. Ik denk dat het belangrijk is om dat gesprek ook steeds te blijven voeren. Ja. Wat ik nog op aanhaakte net, u zei net van ja, tolerant, we zijn helemaal geen tolerant land. Wij, Patrick en ik, dachten altijd van wel. Zo zijn wij opgevoed, Nederland, tolerant land, ja. Maar ja. Maar ik hoor net, dat is helemaal, dat is een misverstand. Wat zijn we dan wel? Ja, nou ja, mijn indruk is dat we eigenlijk best wel heel lang onverschillig zijn geweest. Dat het ons onverschilligheid, ja, en dat wordt heel vaak verward. Als mensen zich niet ergens over uitspreken, betekent niet dat ze, laat ik het lelijke woord dan toch maar gebruiken, dat ze tolerant zijn, maar dat ze onverschillig zijn. En zolang het hun manier van leven niet raakt, zolang het hun wereldbeeld niet raakt, is het allemaal prima. En zolang het niet confronterend is of zo met hun eigen wereldbeeld, dan kan het allemaal. En nu LHBTI'ers zo zichtbaar zijn en ook echt een plek krijgen in de zichtbaarheid in de media. Er wordt over gesproken op de voetbalclub, er wordt over gesproken op school. Wat allemaal ontzettend belangrijk is. Dan kunnen die mensen hun idee van hoe de wereld in hun hoofd zou zijn, dan kunnen ze gewoon niet meer vasthouden. Waarom is het angst? En dat leidt tot angst, ja. Ja. Maar ze zijn zelf bang om hun wereldbeeld te verliezen. Dus. Ja, ja. Kijk, ze verliezen feitelijk niks door de emancipatie van LHBTI'ers. Het enige wat ze verliezen is hun wereldbeeld, dat de LHBTI'ers niet zouden bestaan of er niet zouden mogen zijn. Ja. Dan sprak u ook nog over de vluchtelingen die uit Oekraïne kwamen. U zei het volgende. Ze vluchten ook naar ons land, omdat ze een beetje op ons lijken, verwelkomen we ze. Veel meer dan we eerder anderen omarmden. Anderen die voor dezelfde vrees, hetzelfde geweld, ook hun geboorteland verlieten. We maken onderscheid tussen wie er meer en wie er minder op ons lijkt. Ja. Waar wou u dat precies hebben? Nou, ik vond het heel belangrijk om dat te benadrukken. Omdat het is ook een beetje menselijke natuur. We doen dit allemaal. En dat is iets waar we heel erg voor moeten opletten. Dat we onszelf goed in de gaten houden. Dat we dat onderscheid niet maken. Maar het is wel wat we van nature doen. En je ziet het dus ook met hoe Oekraïnse vluchtelingen onthaald worden, ontvangen worden. En hoe dat in het verleden met bijvoorbeeld vluchtelingen uit Syrië is gegaan. Die worden echt anders ontvangen. U had 4 minuten om te speechen. Ja. En u wilde veel kwijt. Ja. Lukt dat dan? Nou ja, ik vond het een ontzettende opgave om die speech te schrijven. Omdat je inderdaad een boodschap wil meegeven. Mensen tot denken wil aanzetten. En tegelijkertijd ook echt ruimte wil maken voor het benoemen en het herdenken van wat er gebeurd is. En ook wel, zo heb ik ook willen eindigen, op een verbindende manier. Van, we zijn met heel veel verschillende groepen in de samenleving. En afhankelijk van waar je naar kijkt, kun je groepen mensen op verschillende manieren indelen. Hè. Je hebt radiopresentatoren en politici. Dat is al een indeling die wij hier kunnen maken. Er zijn heel veel andere indelingen ook te maken. En de opdracht die we met elkaar hebben is, we zijn met elkaar een samenleving. Dus laten we ook met elkaar ervoor zorgen dat we dit samen doen en dat we ons tot elkaar verhouden. Nu is het vandaag bevrijdingsdag. Mm-hmm. En ik hoorde net uw collega D66, mevrouw Ollongren, zeggen, het moet de dag van de vrijheid worden. Kan u de dag van de vrijheid vieren? Ik vind het belangrijk dat we kunnen vieren dat er op dit moment geen oorlog is in Nederland. Maar het is heel dichtbij, het is om ons allen en om ons heen. En er is wel gewoon elke dag geweld in ons land. Geweld tegen mensen van kleur. Geweld tegen moslims. Geweld tegen LHBTI'ers. Dat is iets wat ik me wel altijd besef op het moment dat ik de vrijheid vier. Maar gaat u dan vandaag wat vieren? Als het weer het toelaat, wil ik dat zeker gaan doen. Maar het wordt onstuimig vanmiddag. Het wordt zeker onstuimig. Wij gaan het toch onstuimig vieren, toch? Ja. Wij gaan het ook zeker onstuimig vieren. Lisa van Ginneken, D66 Tweede Kamerlid. Veel dank voor uw komst. En ook natuurlijk Peter Kee, onze politiek duider. Dank je wel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Als je geld nodig hebt, dan heb je misschien iets aan tips van mensen die er verstand van hebben. Op social media kan je terecht bij een groot aantal influencers. En als het over geldzaken gaat, noemen we die ook wel finfluencers. We praten erover na half 1 hier in de Nieuwsbv. Acteur Ton Kas heeft geen finfluencer nodig, volgens mij. Nou, begrijp me goed. Ik heb geld zat om het de rest van mijn leven uit te zingen, maar dan moet ik wel morgen voor 5 uur de pijp uitzetten. Tijd voor het NOS Nieuws. Hier is Gert Kluk. NPO Radio 1. De Koning Willem-Alexander tunnel in Maastricht is aan het einde van de ochtend afgesloten na een autobrand in de bovenste tunnelbuis. Het vuur is geblust. Geleidelijk gaan de tunnelbuizen weer open. Het Russische huurlingenleger Wagner trekt zich woensdag terug uit Bakhmut, de stad in het oosten van Oekraïne waar al maanden om wordt gevochten. Prigozhin, de baas van Wagner, zegt dat het huurlingenleger dan zijn posities overdraagt aan het Russische leger. Hij klaagt al langer dat hij te weinig munitie krijgt. Adidas heeft in het eerste kwartaal de omzet met 400 miljoen euro zien dalen door zijn breuk met Kanye West. De Amerikaanse rapper had voor het Duitse sportmerk de succesvolle schoenenlijn Yeezy opgezet, maar Adidas zegt daar ruim een half jaar geleden de samenwerking op nadat West antisemitische berichten had geplaatst op sociale media. Bij lokale verkiezingen in Engeland stevend de conservatieve partij van premier Sunak af op een forse nederlaag. Vooral de sociaal-democratische Labour-partij profiteert. Gert, dankjewel. Gaan we nog een keer naar Tim Schaap? Ja, allereerst nog altijd vertraging op de A2 vanaf de Belgische grens naar Eindhoven. Vanaf de Belgische grens tot aan afrit Maastricht Airport een half uur vertraging. Komt door de brand in de tunnel die u net hoorde. Verder nog omrijders van de A29. Die is dicht bij de Heinenoordtunnel in beide richtingen vanwege werkzaamheden. Die staan nu in de file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 40 minuten extra reistijd. Verder nog de A28 Groningen-Amersfoort. Bij knooppunt Hattemerbroek gebeurde een ongeluk. Weg is weer vrij. Nog wel 20 minuten file rijden. En tot slot de A58 Vlissingen richting Breda. Tussen Rilland en afrit Wouwse Plantage is het erg druk. Momenteel 19 kilometer langzaam rijden met 40 minuten extra reistijd. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Het is vrijdag, dus hier is hij, Kees van Amstel. Naast de Zwarte Pieten-discussie is er dus ook al jaren die andere grote discussie, de 4 mei-discussie. Want wie mogen we nou eigenlijk allemaal herdenken op onze nationale herdenkingsdag? De hardliners zeggen alleen de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en dan graag aan geallieerde zijde. Anderen zeggen nee, het is nu alle slachtoffers van alle oorlogen. Want nu worden alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht, daarnaast ook de slachtoffers van alle VN-vredesmissies. De slachtoffers in Nederlands-Indië van 45-50 moeten we ook niet de Duitse slachtoffers uit World War II herdenken. Uiteraard nu ook de slachtoffers in Oekraïne. En dan wordt het wel een steeds langer rijtje. Mark Rutte sprak duidelijke taal over wie herdacht moet worden. En gaat het dan alleen om de Nederlanders of ook wereldwijd? Iedereen moet het persoonlijk bepalen. Wat bedoelt onze premier precies? Hij zegt dat de boodschap is dat iedereen vooral zelf moet weten waar hij bij stilstaat vandaag. Oh, je mag zelf weten waar je op 4 mei bij stilstaat. Kijk, zolang we niet op 4 mei straks ook nog uitgescholde boa's of bespuugde parkeerwachters gaan herdenken, zou ik het zelf wel mooi vinden als 4 mei uiteindelijk een soort anti-oorlogsstatement wordt. Nou, en aanleiding genoeg, want gisteren op 4 mei dus kwam ook nog Oekraïne-baas Zelensky langs. Ja, en toen waren de 4 mei rapen gaar. BBB-leider Caroline van der Plas is niet blij met het bezoek van president Zelensky aan de Tweede Kamer vanwege dodenherdenking. Ja, Caroline boos. Had Zelensky met zijn ongetwijfeld lege agenda niet even een andere dag kunnen uitzoeken? Protest dus. En hoe protesteer je in 2023? Op Twitter schrijft ze dat dit bezoek juist nu moet, vind ik heel misplaatst. Heb de Kamervoorzitter deze week dan ook laten weten dat ik niet bij de ontmoeting met Zelensky zal zijn. Dan schrijf je het van je af met een boze tweet. Ja, en dan heb je weer politieke ophef. Of toch niet? Niet alle Kamerleden wilden er ook op reageren. Die hadden zoiets van, joh, geef dat nou niet te veel aandacht. Laat dat gaan. Laat dat gaan. Nou, dan weet je, dat wordt politieke ophef. Zo mooi hoe politici kunnen zeggen dat ze geen commentaar geven. Zoals Jesse Klaver. Ik ga daar op geen enkele wijze commentaar op geven of iets aan toevoegen. Ik ga er op geen enkele wijze commentaar op geven of iets aan toevoegen. Oké. En hoe klinkt dat, geen commentaar? Juist op een dag als vandaag dat president Zelensky hier is. Dat geeft wat mij betreft extra betekenis van deze dag. Daar wordt gestreden voor niet alleen de vrijheid en veiligheid van Oekraïne, maar van heel Europa. Daar vallen daar nog steeds slachtoffers. Er had geen beter moment kunnen zijn. Geen commentaar. En Sophie Hermans van de VVD, wat vind jij? Ik ga geen commentaar geven op woorden of uitspraken die daarover gedaan zijn. En hoe klinkt dat, geen commentaar? Ik vind het begin van deze dag, van 4 mei... waarin we een president zien staan die hier vol overgave en passie en strijd... Ja, haar geen commentaar duurde nogal een beetje lang, dus ik een beetje doorgespoeld. Ja, oké, okay, ja. En nu op verschillende plekken in het land de oorlogsslachtoffers te gaan herdenken. En Jan Paternotte, D66, ook geen commentaar zeker? Ik wil er niet al te hard op ingaan. Nee, maar ondertussen gooit Jan er nog meer drama in. Er zijn 200 Nederlanders omgekomen in deze oorlog. Er is een Russische raket die de MH17 uit de lucht schoot. Ik ken ook iemand die daar aan boord zat. De MH17-ramp erbij halen en dan ook nog iemand aan boord kennen. Ja, laat drama maar een D66 over. Zijn broeder Sjoerd Sjoerdsma vertelde er op Twitter nog bij dat Zelensky een Joodse president is. Nou, dat doet het altijd goed hoor, op 4 mei. En dan weet je dat geen commentaar eigenlijk volop politiek oorlogje spelen is. En toch, was het dan niet wat ongelukkig gekozen dat Zelensky uitgerekend op 4 mei langskwam? Bij Jinek kregen we het antwoord. Dus alle consternatie die er in Nederland was over het feit dat hij op 4 mei hier is, alle gedoe daarover, het berust puur op toeval. Ja. Het was puur toeval dat Zelensky er gisteren was. Hij zou eigenlijk vorige week komen. Ja, een paar dingetjes tussen gekomen, raketaanvalletje, Bachmoed. Echte ophef, zeg maar. Wat mijn mening is over 4 mei? Ik zeg geen commentaar, maar laten we het vooral geen discussie maken. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Influencers verdienen hun geld met het beïnvloeden van hun volgers via social media om iets te kopen. Denk aan Nicky de Jager, denk aan Enzo Knol. En je hebt ook Finfluencers. Paulien Sewoester en Sonny Motke, die zijn journalisten bij het Financieel Dagblad. En zij maakten de podcast De Grote Beloftes van Finfluencers. Nou, welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Sonny, de Finfluencers, kan je ze kort omschrijven? Het is eigenlijk een groep van zeer gevarieerd allooi. Mensen met allerlei achtergronden, kunnen ook oud-journalisten zijn. Mensen die vaak geen relevante vooropleiding hebben gehad. En reclame maken voor financiële producten. Dus kan aandelen zijn, kan complexere optieproducten zijn. Crypto's, hoewel ze nog geen financieel product zijn. En die kunnen heel veel geld verdienen door daar reclame voor te maken. Nou, en op social media zoals TikTok of YouTube klinkt het dan zo. Welkom bij de allereerste aflevering van Madelon in El Salvador. Mijn naam is Madelon Vos en in deze serie neem ik je mee naar het allereerste Bitcoinland van de wereld, genaamd El Salvador. Hey, welkom bij DopeCash. Ik ben Mike. Ik ben Barry en in deze video gaan we jullie weer een hele belangrijke les leren. We gaan jullie het verschil uitleggen tussen een dip en een downtrend. Nou ja, weet je, kijk, bij crypto heb ik zoiets van ja, 25% van je vermogen wil ik daar wel in hebben, zeg maar. Dus op dat punt ben ik nu wel gekomen. En Paulien, welke mensen volgen deze finfluencers? Het ligt een beetje aan het medium. Als je op TikTok en Instagram zit, dan is het wat jonger. Maar nou ja, het zijn veel jongeren, maar ook wel... Nou ja, inmiddels, ik ben ook dertiger. Iets oudere mensen, mensen die bijvoorbeeld net wat geld hebben... Ook om nog jong. Ook nog jong. Maar om een eigen huis te kopen. Maar naar de zaak waar het in onze podcast over gaat, dat is dan... En nog een wat complexere beleggingen. Daar zitten mensen van alle leeftijden in. Ook tot net gepensioneerd, ja. Middelbare leeftijd, alles. En hoe komt het dat ze zo populair zijn? Ja, nou ja, wat iemand... hij zegt zelf geen finfluencer, maar iemand in de crypto-wereld ons vertelde... is dat jongeren vooral ook wat anders naar betrouwbaarheid kijken... dan onze generatie. Dus die zijn vooral heel erg aan het letten op... ja, wat ziet dit er indrukwekkend uit? Je hebt een... dikke auto, je verdient heel veel geld. Dat schijnbaar, nou ja, denk je dan... oké, dat kan ik... als deze mensen dat hebben bereikt, kan ik dat ook bereiken. En ja, het is denk ik van alle tijden... dat mensen graag snel rijk willen worden. Goed. Het is een beetje een schimmige wereld... waarin dit soort types geld verdienen. Is dat ook de reden waarom jullie erin doken... en er een podcast over maakten? Nou, de belangrijkste reden is, ik zat op de beleggerredactie bij het FD een paar jaar geleden. De coronapandemie kwam, we moesten allemaal thuis blijven. En toen ontplofte dit fenomeen. Er kwamen steeds meer van die jongens en meisjes erbij... die met een camera op YouTube of Instagram of wat dan ook... iets promoten over beleggen. En het wat duidelijk was, was zij pretenderen te zeggen van... nou, wij democratiseren kennis, wij zijn heel open, wij zijn eerlijk. Eerlijker dan zelfs traditionele media waar wij voor staan. Alleen... ik kwam er al snel achter toen ik daar artikelen over ging maken... van als je doorvraagt naar het businessmodel... dan worden ze een beetje venijnig. Dan is het moeilijk, dan is het, ja, dat zijn geen leuke vragen. En daar wilden we achterkomen. We wilden eigenlijk blootleggen van nou, wat is het businessmodel? Hoe werkt het? Waarom is het zo interessant om te doen? En waar moet je rekening mee houden? Wat zijn de risico's? En dat komt allemaal in dit verhaal samen. Voordat we naar een voorbeeld gaan, eerst even. Die mensen die dat dus doen, hebben die kennis van zaken? Dat ligt eraan. Het is nogal een brede groep. Je hebt ook mensen die al heel lang beleggen, mogelijk in de financiële wereld zitten, die misschien wel wat kennis hebben te verspreiden. Maar je kan het ook, als jij een camera hebt of iets om iets op te nemen, dan kan je het ook zo doen. Dus ze hebben in ieder geval in de meeste gevallen geen relevante diploma's of echt een achtergrond waardoor het is. En ze hebben ook allemaal geen vergunning om bijvoorbeeld beleggingsadvies te geven. Ja, nou, we gingen in ieder geval, we gaan even duiken in een voorbeeldje. Want in jullie podcast hoor je hoe het bedrijf Grinta Invest influencers gebruikt om mensen te verleiden geld in hun bedrijf te stoppen. Wil je ook 4% rendement per maand met een bewezen risico van minder dan 0,5%? Dat kan met Forex arbitrage trading. Ja, klinkt al fascinerend, toch? Bewezen arbitrage training. Dat deden dus honderden beleggers, maar de website ging uit de lucht en de ingelegde miljoenen en de honderden beleggers, die waren samen vele miljoenen kwijt. Even, wat was Grinta Invest? Ja, nee, je hoorde het net al, Forex arbitragehandel. We zullen niet te veel in de details gaan, maar Forex, dat staat voor valuta. In dit geval waren dus munten. In dit geval waren het de koersen, de verschillen tussen valutaparen. Dus bij de ene handelsbank staat de euro-dollar hierop, bij de andere handelsbank staat het daarop. En dan hebben zij een algoritme geschreven, een bot, en die kan je dan automatisch laten zien, daar zit een verschil. Dan koop je de ene in, je verkoopt de andere weer. En dan heb je dus een klein beetje winst gemaakt. En dan alles bij elkaar krijg je 4-5% winst per maand. Ja, maar het bleek allemaal vals te zijn of niet te kloppen. Het is nooit bewezen dat er daadwerkelijk iets is in geïnvesteerd. En wat raar is, het heeft zeker een jaar of 6 in Nederland gelopen. En het is van de een op de andere dag verdwenen in de wind. Het is er niet meer. Het is nooit vast komen te staan dat er daadwerkelijk is geïnvesteerd of dat het gewoon inderdaad een ponzi-fraude was. En de AFM, de toezichthouder, is daar ook op aangeslagen. En die doet daar onderzoek naar. Ja, en jullie duiken er ook in met de podcast. Maar wat ik nou interessant vind, die finfluencers, die verdienen geld met het promoten eigenlijk van financiële producten. Zoals een product als Grinta. Ja. Ja. Dus zij wijzen mij op het feit van je moet Grinta nemen. Mag dat? Dat is de cruciale vraag, Patrick. Je mag een generieke aanbeveling doen. Je mag zeggen, ik heb hier iets gezien. Aandelen algemeen of iets van valutaparen algemeen, dat mag wel. Maar je mag niet zeggen, hey Patrick, dit is iets voor jou. Jij bent een 40er, 50er met een huis en zoveel geld. Dan is het een persoonlijke aanbeveling. En wat ook niet mag is, je mag niet aanprijzen en niet zeggen dat je daar zelf geld niet duidelijk zijn dat je daar zelf geld voor krijgt. En dat was wat ze doen, toch? In heel veel gevallen was dat volgens de beleggers die wij spraken niet expliciet vermeld dat die finfluencer geld kreeg voor het aanbrengen van die persoon. En dat is wel problematisch. Dus vaak zijn finfluencers gewoon mensen die reclame maken voor een financieel product. En zo verdienen ze hun geld dan? Ja, of in ieder geval. Ja, en wat het een beetje ingewikkeld maakt, is dat op dit moment de regels, daarom het is een beetje een grijs gebied, zo zijn dat het bedrijf ze eigenlijk niet mag betalen daarvoor om klanten aan te brengen. Want er is een provisieverbod. Dus je mag niet als bedrijf mensen op die manier binnenhalen. Maar officieel mogen die finfluencers wel betaald voor krijgen. Alleen het bedrijf had ze niet mogen betalen. Dus het is dat is een beetje een gekke juridische constructie waar zij gebruik van maken. Maar laat ik het dan zo vragen. Zijn finfluencers transparant over het feit dat ze geld verdienen als jij investeert in een product? Nou, in veel gevallen niet. In veel gevallen gaan ze er een beetje van uit dat mensen dat wel snappen. Dus dat ze dan soms zeggen, er staat een linkje. Er zijn ook wel beleggers die zeggen, ik dacht ook wel, deze persoon heeft het mij daarin gebracht. Dus ik dacht wel dat ze iets kregen. Maar de bedragen die ze krijgen, het is voor de meeste beleggers denk ik compleet niet helder hoeveel geld ze hier nou aan verdienen. Ja, en dat is toch raar? Worden finfluencers daar niet op aangesproken? Of moeten daar geen regels voor zijn? Dat is dus waar de AFM naar kijkt. Die heeft 2 jaar geleden in een groot onderzoek ook vastgesteld dat het merendeel van 100 finfluencers die zij in beeld hadden gebracht niet transparant is en ook geen objectieve informatie geeft. Alleen de bestaande toezichtsregels zijn eigenlijk nooit toegesneden op online. Dat is allemaal eigenlijk oldschool beleggingsadviseur om de hoek, jouw hypotheekadviseur die een vergunning had. Deze mensen hebben geen vergunning, maar zouden daar misschien voor een aanmerking kunnen komen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Eigenlijk komt er dan een hele handleiding, Patrick. En dan moeten die AFM'ers, die zijn al heel lang bezig te kijken waar kunnen we die influencer nou verantwoordelijk houden. Zijn jullie dan als podcastmakers een soort van finfluencers om de AFM op het juiste spoor te krijgen? Nou, wij zijn natuurlijk wel altijd om bepaalde onderwerpen op de kaart te zetten en te laten zien van dit is heel belangrijk. Maar de AFM erkent dat ook en heeft ook meegewerkt aan de podcast. Dus, ja, maar erkennen ze dan ook dat er wel degelijk regelgeving moet komen, maar dat ze nog achterlopen? Nou, ze zeggen vooral dat de huidige regelgeving in principe goed genoeg is. Alleen die finfluencers houden zich er niet aan. Oké. Wat is er, belangrijk als je op social media een finfluencer tegenkomt? Waar moet je nou op letten? Ik zou toch proberen te kijken of zij enige relevante kennis hebben. Hebben ze ervoor geleerd? Hebben ze diploma's? Hebben ze iets wat aantoont dat zij hier iets van weten? En ja, als je het meest veilig wil zitten, dan is het toch heel saai, denk ik, het advies. Kijk of zij bijvoorbeeld een vergunning hebben van de toezichthouder. En dat zij dus capabel zijn om jouw advies te geven. En wat minder saai is naar jullie podcast luisteren. Want daar word je ook een stuk wijzer van. Het heet De Grote Beloftes van de Finfluencers. En dan nog maar af te wachten of die finfluencers hun grote belofte waarmaken. Het is te beluisteren via alle podcastkanalen. En dankjewel Paulien Sewoester en Sonny Motke. En de eerste aflevering van de podcast is nu al te beluisteren. Zeker, dinsdag de volgende. Dank jullie wel. De Nieuws-BV. Nieuws via de NOS, want er is meer bekend geworden over de aanslag in Servië, waarbij zeker 8 mensen zijn doodgeschoten. Na een urenlange klopjacht is vanochtend een verdachte aangehouden. En NOS-correspondent Thijs Kertenis, wat is er bekendgemaakt over deze schietpartij? Nou, de dader die heeft vanuit een rijdende auto in 3 naburige dorpen geschoten. Op zo'n 40 kilometer ten zuidoosten van Belgrado. En daar dus ook slachtoffers gemaakt. Er zijn inderdaad 8 doden tot nu toe. De jongste van hen is 14 of 15 jaar. En er zijn ook 14 gewonden. En na die massale klopjacht heeft de man zich even na 8 uur overgegeven. Wel zijn ook zijn vader en oom aangehouden, omdat die hem verborgen hielden. Ja, en nu heeft de president van Servië ook zojuist gereageerd. Wat zei hij? Ja, die sprak op een persconferentie van een aanval op het hele land. En zei hij, deze schutter zal nooit meer als vrij persoon het daglicht zien. Hij kondigde ook aan dat de wapenwetten van het land verscherpt worden. Dat was gisteren al aangekondigd na de schietpartij op een school woensdag, waarbij een 13-jarige jongen 9 mensen doodschoot. Maar goed, die wetten worden dus nog strenger. De president zei dat er 400.000 legale wapens zijn in Servië. Dan zijn jachtgeweren niet meegerekend en die zijn in handen van particulieren. Nou, al die eigenaren moeten zich nu melden voor een check van een vergunning. En het is de bedoeling dat maar een tiende ongeveer van die mensen die vergunning houdt, zei de president. En ook kan iedereen met illegale wapens die de komende maand inleveren, zonder dat die daarvoor wordt gestraft. En daarna gaat de straf erop dan fors omhoog. Ja, en die schietpartij, die 2 schietpartijen hebben niets met elkaar te maken, toch? Nou, het is nog te vroeg om te zeggen dat er helemaal geen verband is. Kijk, waar veel Serviërs wel bang voor waren, was na die eerste schietpartij dat mensen toch op een idee konden komen. Mensen die om wat voor reden dan ook boos of gefrustreerd zijn en dat niet helemaal goed daarmee om kunnen gaan, dat die, zoals dat dan heet, dat copycat gedrag konden kunnen gaan vertonen. Anderen zeiden gisteren, dat zal zo'n vaart niet lopen. Maar het is natuurlijk mogelijk dat deze dader dat gisteravond wel degelijk geïnspireerd was door die schietpartij een dag eerder. En dan was correspondent Thijs Kertenis over de aanslag in Servië. Dankjewel. De Nieuws-BV. In maar liefst 14 steden in Nederland beginnen zometeen rond 1 uur de bevrijdingsfestivals. Je kunt in totaal meer dan 200 optredens verwachten. De bevrijdingsfestivals zijn al meer dan 30 jaar een begrip in Nederland. En ambassadeurs dit jaar zijn Vrouwkje, Mo, Tabita en natuurlijk ook onze eigen verslaggever Minne van Veen. Zij staat als het goed is nu backstage op het bevrijdingsfestival in Almere. Minne. Hallo Patrick. Hoe is de sfeer? Dat klopt. Nou, nu nog een beetje regenachtig, maar de band is al lekker aan het inspelen. En ik sta hier naast Jean-Guy McCroy. Hallo. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. En jij gaat hier niet alleen optreden vandaag? Nee, zeker niet. Ik sta vandaag hier als ambassadeur van Vluchtelingenwerk. Met een heel mooi project, Jean-Guy McCroy en de Nieuwe Nederlanders. En wie zijn die Nieuwe Nederlanders? Die staan hier naast mij, Puria, Jawa en Mohammed. Met Vluchtelingenwerk ben sinds begin dit jaar ambassadeur. En we gingen aan tafel zitten. Weet je, wat zouden we kunnen doen? En ik moest natuurlijk gelijk denken aan muziek. Vandaag vieren we Bevrijdingsdag. We hebben gisteren herdacht. Ik vind het ook belangrijk dat we bewust zijn dat oorlog nog steeds bestaat. En dat er nog steeds mensen zijn van over de hele wereld die, ja, alles wat ze lief is moeten achterlaten om de veiligheid te vinden elders. En vandaag gaat dus ook over het bewustzijn dat, nou ja, vrijheid is iets wat je niet voor lief moet nemen. En het is niet een gegeven. We zijn gewoon heel erg, nou ja, heel gelukkig dat we de afgelopen 75 jaar, 75 plus jaar hier, dat het vredig is. Maar ja, om de hoek en ook op allerlei andere plekken in de wereld is het een heel ander verhaal. Ja, en dat is iets wat Mohammed, Pouria en Jawa als geen ander weten. Jullie zijn gevlucht, muzikant. En dat is dus jullie band vandaag. Ja. Je hebt speciaal voor vandaag een nummer geschreven met Mohammed. Waar gaat het over? Met Mohammed, ja, heb ik een nummer geschreven. Speciaal voor vandaag. Het was een hele fijne ontmoeting eerst. Sowieso zijn allemaal alle... Ja, indeed. Het zijn hele mooie, fijne, getalenteerde muzikanten. En ik vind het echt heel fijn om met ze te spelen. Het begon inderdaad bij een ontmoeting met Mohammed. En we hadden het gewoon over, weet je, waar... Weet je, wat willen we kwijt? En het werd een heel erg krachtig nummer over, nou ja, de kracht van mensen, om de veerkracht van mensen. En uiteindelijk natuurlijk ook over vrijheid. Yeah. Mohammed, let me ask you. So you wrote the song together with Jeongu. What is the message? Well, the message is the freedom. Of course, the freedom is a great value that the Netherlands have, is lucky to have. And I came from a place now where there's so much going on right now. Sudan. Yes, and this is something that people asked as a value. They asked, it was the first thing they asked for. They asked for freedom, justice, and democracy. And in the end, there's two men fighting over power with tanks and airplanes in the middle of the cities and killing civilians. And I feel like I do appreciate the freedom as a person who's currently facing something related, and the power to the people, the power to the real rulers of the nations. Ja, dus Mohammed vertelt, hij komt uit Soedan, waar nu natuurlijk een vreselijke oorlog is, terwijl mensen daar eigenlijk ook alleen maar veiligheid en democratie willen. Dus dat is extra belangrijk thema voor jou vandaag. Hoe is dat voor jou, Jawa? Jij bent gevlucht uit Syrië. Wat betekent zo'n Nederlandse bevrijdingsdag voor jou vandaag? Het is iets heel moois dat ik het mee mag maken. Maar het is, ik heb het aan mijn vrienden vanochtend verteld dat het zo pijnlijk voelt dat we hier kunnen vieren. En daar ben ik heel blij mee. Maar dat ik ergens weet dat we nog steeds aan het vechten zijn om vrijheid te hebben, om normale dagelijkse leven te hebben in Syrië met elektriciteit, met gewone water. Dus ja, het voelt echt heel pijnlijk. En soms is het verdrietig ook voor mij om dat mee te maken. Dus ja. Dus het is een dubbele dag eigenlijk voor jou. Ja. Pouria, jij komt uit Iran. Je bent gevlucht uit Iran. Daar is natuurlijk ook van alles aan de hand. Als je hier straks op het podium staat, denk je dan ook veel aan thuis? Zeker, zeker. Zoals ook Jawa zegt, dat denk je ook aan het mensen. Dat in Iran zijn, hebben ze geen vrijheid van het woord. Vrijheid van het wat ze gaan te kleden, wat ze moeten kleden. En dat sowieso denk ik ook aan het Iraanse mensen op dit moment. Maar ik ben ook heel blij voor de Nederlandse mensen die vrijheid hebben. Mensen die in Nederland wonen, vrijheid hebben. En ik hoop dat het nergens in de wereld oorlog is en iedereen gelijk en vrij kunnen gewoon wonen en leven. Mooi. Nou, Jeongu, dat is wel een heel bijzondere groep mensen die je om je heen hebt vandaag om op te treden. Zeker. Het is echt... ik ben er altijd wel bewust van als je met muziek... je kan geen oplossingen bieden, maar je kan mensen wel laten nadenken over dingen. En een groot voorbeeld voor mij is Nina Simone. Ze zegt, it's an artist's duty to reflect the times. Ik ben natuurlijk heel erg biased, maar ik vind muziek is een hele krachtige manier om een boodschap over te brengen, om mensen te verbinden, om mensen bewust te maken van dingen. En Ja, weet je, als ik daar een hele bescheiden bijdrage op deze manier kan leveren met deze mooie mensen, dan doe ik dat heel graag. Hoi. Over een kwartiertje gaan jullie op. En jullie gaan 3 kwartier lang optreden. Er moeten alleen nog wel wat mensen komen. Het is wel echt typisch Hollands shit weer. Nou, we zijn nu de openers. En we vinden het gewoon sowieso fijn om te spelen. Maar we gaan hierna nog naar Den Haag en Rotterdam. Hoe later op de dag. Ik verwacht dat het hopelijk mooier weer wordt en allemaal mensen komen. Ja. Nou goed, en anders, zei Mohammed net, gaan we zorgen dat iedereen gaat dansen in de regen. Maar Minne, mag ik nog een vraag stellen? Ja. Ze hebben 1 nummer samengeschreven. Ze gaan 3 kwartier optreden. Wat kunnen we allemaal verwachten? Ja, dat is een goede vraag. Jullie hebben natuurlijk 1 nummer samengeschreven, vraagt Patrick. Maar 3 kwartier lang gaan jullie optreden. Ja. En de rest blijft ook 3 kwartier lang op het podium met jou, toch? Of jullie spelen samen? Nee. Of? Nee, we hebben dus sowieso het laatste nummer is met z'n allen. Sowieso. Er zijn een nummer waar Puria in het begin ook op meedoet. Shama en Puria gaan ook samen een nummer spelen in het midden van de set. Dus het is een beetje verdeeld over de set. Maar ik speel ook zelf nummers van mij die gaan over, ja, over vrijheid. Over power to the people. Inspirerende nummers over vrijheid. Fantastisch. Ik vind het geweldig. Ik kijk er al naar uit. Wij komen zo meteen nog even bij jullie terug bij het optreden. Maar we gaan nu ook even luisteren naar Vrouwtje. Want Vrouwtje is natuurlijk een van de ambassadeurs van dit Vrijheidsfestival. Het is de 17e dag op rij. En ik denk aan niets anders dan mij. Met jou of jou met mij. Ik schrijf jou al 17 dagen en hopelijk blijf je. Het is de 17e dag op rij. En ik denk aan niets anders dan mij. Met jou of jou met mij. Ik schrijf jou al 17 dagen en hopelijk blijf je. Bij me krijg de dingen op een rijtje. Deze keer echt, want ik probeer het al een tijdje. Knijp me, want ik weet zeker dat ik droom. En dat ik dadelijk wakker word en het leven weer gewoon. Leven is een patroon en wordt verdacht veel beloond. En ik zou je stem willen horen, liefde op de tas, jij zou voelen met mijn oren. Het is de 17e dag op rij en ik denk aan niets anders dan mij. Met jou of jou met mij. Ik schrijf jou al 17 dagen en hopelijk blijf je. Het is de 17e dag op rij en ik denk aan niets anders dan mij. Met jou of jou met mij. Ik schrijf jou al 17 dagen en hopelijk blijf je. Je oog met mijn hoofd op mijn kussen. Ik wil echt gaan slapen, maar je komt er steeds tussen. Is het gek dat ik geniet van pijn? Als jij het maar bent die me laat zitten, is het fijn. Want jij bent groot en ik maar klein. Jij bent jou en ik maar mij. Jij bent alles dat ik zocht. Dus ik heb je met een stukje van mezelf gekocht. Het is de 17e dag op rij. En ik denk aan niets anders dan mij. Met jou of jou met mij. Ik schrijf jou al 17 dagen en hopelijk blijf je. Het is de 17e dag op rij en ik denk aan niets anders dan mij. Met jou of jou met mij. Ik schrijf jou al 17 dagen en hopelijk blijf je. Het is de 17e dag op rij en ik denk aan niets anders dan mij. Met jou of jou met mij. Ik schrijf jou al 17 dagen en hopelijk blijf je. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Wat ik zie is een vrouw, maar wat opvalt bij haar, ze is wit. Haar moeder lijkt meer op mij, die is zwart. Met bijzondere gesprekken. Heb je medicijnen ervoor? Ja. Wat heb je dan, Ritalin? Drugs. Nee. Onmisbare wetenswaardigheden. Een kuiken kan meteen als hij uit de ei komt, kan hij vliegen. En elke week de column van Peter Heerschop. Een man had allang in bed gelegen, roepend om een verse jus d'orange en een beschuitje. Maar zie van starten. Agrotros. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom van 11 tot en met 17 mei naar de Libelle Zomerweek. Geniet samen van de vele shops, de beste optredens, leuke workshops en proost met elkaar op de start van de zomer. Wees er snel bij. Je hebt nog 6 dagen voordat de Zomerweek start. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Bestel je eigen Gouden Dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een omstreden ontdekking in Arezzo, dat is in Italië. De Vuelta Feminina, die koers naar Riazza, en dat is in Spanje. En het bevrijdingsfestival is in Almere, en dat is Flevoland. En ze komen alle drie langs in de Nieuwsbv. Maar dat bevrijdingsfestival, daar hoor je ook meer over in het NOS Journaal met Gert Kluuk. De herdenking en vieringen staan dit jaar in het teken van het thema Leven met Oorlog. En dat was ook het thema van de 5 mei-lezing die zojuist werd uitgesproken door de oud-voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy. De mens is niet meer de maat van alle dingen. En hoe kunnen we vermijden dat de geschiedenis hier in de Lage Landen en rondom ons zich zou herhalen? Natuurlijk moeten we ons verdedigen tegen een mogelijke dreiging. Indien we de vrede willen, moeten wij de oorlog voorbereiden. Het klinkt hard, maar het is helaas nog steeds zwaar. En dat ontdekken wij nu opnieuw. In Zwolle verslaggever Bo Heijmense. Bo, is het druk daar? Ja, tot zover ik kan kijken staan hier allemaal mensen op het grote veld. Er zijn nog wat gaten tussen, dus er kunnen meer mensen bij. Het is hier een beetje onrustig, want de premier zou hier nu al het vuur ontsteken. Hij heeft ietsjes vertraging opgelopen. Hij komt hier trouwens net aangefietst. Dag meneer Rutte, u bent te laat. Zo, nou mooi toch? Nou, hier komt u net aan op een fiets die is gemaakt door studenten van Hogeschool Windesheim. Het is een duurzame fiets. En hij gaat hier nu het podium op. En daar zal hij samen met zangeres Vrouwtje, 21 jaar. Die heeft de laatste tijd veel hits gescoord. Gaat hij het podium op om het vuur hier te ontsteken. En daarna barst dan het grote feest los. En niet alleen hier, maar op 14 locaties in ons land. In Hilversum is het slecht weer, het regent flink. Hoe is het in Zwolle? Nou, hier is het bewolkt, maar nog wel droog. En we hopen dat we het droog houden. Het loopt nu het podium op en zwaait bij iedereen. Ja, er is natuurlijk code geel voorspeld, dus iedereen houdt hier daar wel rekening mee. Maar op dit moment is het hier nog droog en staat iedereen te genieten van het beeld wat nu verschijnt. Rutte loopt het podium op en zal straks dan hier het vuur ontsteken. En daarna komen er nog meer optredens, onder andere dus van Vrouwtje. Zij is een van de ambassadeurs van de vrijheid. Ook Tabitha en Mo zijn dat. En de rest van de dag zijn hier optredens en activiteiten. En zal hier tot vanavond laat de vrijheid worden gevierd. En op dit moment krijgt Rutte het woord, denk ik. Misschien kunnen wij zo schakelen. Als we hem duidelijk kunnen verstaan, wil ik wel even horen wat Rutte zegt. Ja, het wordt nu nog ingeleid. Nou, dan wachten we wel. Dan zeg ik gewoon even, dan horen we het later wel wat de premier zei. Bo Heijmense in Zwolle, dankjewel. Het Russische huurlingenleger Wagner trekt zich volgende week terug uit Bakhmut, de stad in het oosten van Oekraïne waar al maanden om wordt gevochten. Prigozhin, de baas van Wagner, zegt dat het huurlingenleger woensdag zijn posities overdraagt aan het Russische leger en zich terugtrekt om zijn wonden te likken. Hij klaagt al langer dat zijn huurlingen te weinig munitie krijgen. In een video haalt hij hard uit naar de Russische minister van Defensie en de legerchef, correspondent Geert Groot-Koerkamp. Hij scheldt dus de minister van Defensie van Rusland, Shoigu, en het hoofd van de operatie Gerasimov de huid vol. En zegt dat zij verantwoordelijk zijn voor al die dodelijke slachtoffers aan de kant van Prigozhin. In reactie op de woorden van Prigozhin ontsloeg het Kremlin een onderminister die verantwoordelijk is gesteld voor de bevoorrading van het leger. De Koning Willem-Alexander-tunnel in Maastricht is aan het einde van de ochtend afgesloten na een autobrand in de bovenste tunnelbuis. Het vuur is geblust, geleidelijk gaan de tunnelbuizen weer open. In Rijswijk zijn kransen vernield die gisteravond waren neergelegd bij een oorlogsmonument tijdens de dodenherdenking. Een voorbijganger zag vanochtend dat de kransen uit elkaar getrokken zijn. Sommige zijn in het water of in de bosjes gegooid. De politie doet onderzoek. En Twente-middenvelder Zerouki stapt over naar Feyenoord. Hij tekent een meerjarig contract bij de koploper van de Eredivisie. Feyenoord deed vorig jaar zomer en afgelopen winter ook een poging om Seruki van Twente over te nemen. De club uit Enschede wilde hem toen niet laten gaan. Het NOS-journaal. Medewerkers van autofabriek VDL Netcar zijn na 2 dagen weer aan het werk gegaan. Gisteren en woensdag lag de productie stil vanwege een wilde staking. Honderden werknemers verlieten hun werkplek en liepen de fabriek in Born uit. Ook werden alle in- en uitgangen van de fabriek geblokkeerd. Economie-redacteur Julius Moorman. Julius, hoe is de situatie nu bij VDL? Nou, er wordt inderdaad weer gewerkt, maar de werknemers zijn boos. Ze vinden dat VDL met een sociaal plan moet komen. Er gaan daar veel banen verloren omdat de productie van de BMW Mini daar stopt. Dus ze willen eigenlijk alternatief werk of een ruimhartige ontslagvergoeding. Het ultimatum van het sociale plan is morgen om 12 uur. En anders wordt er vanaf maandag gestaakt. Ja, dat is VDL Netcar, waar dus arbeidsonrust is door het verdwijnen, mogelijk verdwijnen van arbeidsplaatsen. Maar het is niet het enige ultimatum dat speelt, hè? Er is meer arbeidsonrust. Ja, dat klopt inderdaad. Er zijn zojuist om 12 uur 2 ultimatums afgelopen bij Philips en van de zoetwarensector. Daar gaat het over lonen. Bij Philips is er al 20 jaar niet gestaakt, dus dat is bijzonder. Het is nog niet helemaal zeker hoe die stakingen eruit gaan zien, maar vanaf volgende week worden op verschillende locaties van Philips zijn er werkonderbrekingen te verwachten. En ook bij de snoep- en koekfabrieken gaat er gestaakt worden. Daar zijn ze er niet uitgekomen. En zondagavond begint daar de eerste staking in de Perfetti van Melle-fabriek. Daar maken ze Mentos, Chupa Chups en Fruitella's. Andere locaties zijn nog onzeker. Maar voor de zoete kouten hopen dat ze er snel uitkomen. En ik kan wel concluderen dat mensen ultimatum stellen en willen staken omdat ze een hoger salaris willen in cao's. In dit geval gaat het om hogere salarissen, absoluut, ja. Economie-redacteur Julius Moorman, dankjewel. In een huis in Beverwijk is een Poolse man opgepakt die in eigen land wordt verdacht van poging tot moord. Het Poolse OM wil de man van 35 ook vervolgen voor diefstal, handel in grote hoeveelheden drugs, bedreiging en deelname aan de georganiseerde misdaad. De man kan daarvoor een celstraf van 25 jaar krijgen. Bij de doorzoeking van het huis in Beverwijk heeft de politie ook een vuurwapen en een vals identiteitsbewijs gevonden. Politieagenten in Schotland mogen vanaf eind deze maand geen snor of baard meer dragen, meldt de BBC. Volgens de politie werken mondkapjes die worden gedragen bij branden, verkeersongelukken en chemische incidenten het best als op een gladgeschoren gezicht worden geplaatst. Er gelden wel uitzonderingen, onder andere voor mensen die om religieuze, culturele of medische redenen een baard laten staan. Voor die groep wordt gekeken naar een ander type masker dat mond en neus bedekt. Het weer, er trekken buien over het land met misschien hagel en onweer. Het kan ook hard waaien. Het wordt vanmiddag 16 tot 20 graden. Vanavond en vannacht wordt het langzaam droger. Regionaal ontstaat mist bij minima rond 9 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later opnieuw een paar buien. Dan 18 tot 21 graden. En er is een verkeersinformatie. Een hele goedemiddag, Robert Vriezen. Goedemiddag Patrick. Die buien die over het land trekken, die zorgen voor her en der wat vertraging op de weg. Verder is het al behoorlijk druk door het terugkerend, al dan niet terugkerend vakantieverkeer. En de afgesloten Heinenoordtunnel in de A29 die zorgt voor file op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. 30 minuten vertraging daar. Een autobrand, hij zat ook al in het nieuws. Op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht Airport nog 30 minuten vertraging. Op de N7 gebeurde een ongeluk vanuit de Duitse grens naar Groningen bij de aansluiting met de A28. 3 kilometer file daar met 30 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. En 3 kwartier vertraging op de N57 vanuit Middelburg naar Rotterdam. Langzaam rijdend verkeer tussen Ouddorp en Hellevoetsluis. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Nogmaals, goedemiddag. Een klein dorpje in Toscane is in rep en roer. Want wat blijkt, het is hun eeuwenoude brug die schittert op de achtergrond van 's werelds bekendste portret, de Mona Lisa van Leonardo da Vinci. Dat beweert althans de Italiaanse historicus Silvano Vincetti. De Nieuws-BV. Maar hoe groot is deze ontdekking? Dat bespreek ik met Leonardo da Vinci-kenner, professor Michael Kwakkelstein. Hij is in Florence. Meneer Kwakkelstein, u moet toch buitengewoon gelukkig zijn. We weten eindelijk welke brug op de Mona Lisa staat. Wat gaat er door u heen? Ja, ik moet de inwoners van dat dorpje toch wel teleurstellen. En andere mensen die dit nieuws kennelijk hebben gehoord. Want het is gewoon een gewelfde brug waar er heel veel van waren. En Leonardo schildert niet specifieke huizen, bruggen. Hij schildert uit zijn hoofd in zijn werkplaats in Florence. De Mona Lisa in dit geval. En dat is een werk wat aan zijn verbeelding is ontsproten. En hij is niet geïnteresseerd om de concrete werkelijkheid, zeg maar, bepaalde plekken uit te beelden. Ja, maar deze meneer Vincetti heeft de bogen van de brug helemaal opgemeten. En hij is erachter gekomen dat Leonardo da Vinci vaak bij die brug kwam, omdat een oom van hem daar in de buurt woonde. Dus het moet toch wel die brug zijn. Ja, maar hij schildert die brug ook in een ander werk. Een ander werk van Leonardo is diezelfde brug. Het is gewoon een brug om aan te geven dat er in dat woeste landschap op de achtergrond van de Mona Lisa, dat berglandschap, dat daar kennelijk ook mensen leven. He, dus hij heeft gewoon een brug geschilderd. Hij had er ook mannetjes op kunnen schilderen, heeft hij niet gedaan. Als een teken van beschaving. Het is gewoon een brug. Net zoals u en ik wel een boom kunnen tekenen, of een huis, of een kasteel, nu ter plekke. En dat is dan niet een specifiek herkenbaar kasteel of een bepaalde boom. Ja, maar dit nieuws hebben wij gehaald uit The Guardian. Is het dus onzin? Is het fake nieuws? Nou, ik heb deze meneer nagekeken even, die Silvano Vincetto. En die heeft in het verleden al voor veel onzin nieuws gezorgd. Want die heeft ook in 2011 beweerd dat de letters L en S in de ogen van de Mona Lisa te lezen zijn. En dat betekent Leonardo en Salai. Salai is de naam van de zogenaamde geliefde van Leonardo. En dat de Mona Lisa dus de geliefde van Leonardo voorstelt. Hij heeft dus wel in het verleden meer wilde theorieën via een persconferentie kennelijk de wereld ingeholpen, die verder ook helemaal niet zijn opgepikt. En ook door het museum, het Louvre in dit geval, als totale onzin zijn afgehandeld. Dus ik weet niet, dit is niet in de zin een onzin nieuws, maar het heeft geen zin om bij Leonardo te gaan zoeken naar een bepaalde plek waar hij zou hebben gezeten en dat hij iets heeft afgebeeld wat wij nu nog kunnen zien. Het is gewoon uit zijn verbeelding. Een brug. En er waren heel veel van die gewelfde stenen bruggen. Het is een oude Romeinse gewelfde stenen brug die daar nog steeds staat. Er is nog één boog van te zien trouwens. Ik heb die foto gezien. De rest is allemaal verdwenen. Dus het is leuk dat hij... misschien Leonardo heeft daar wel gelopen. Dat was een soort shortcut naar Florence. Maar dat die specifieke brug is... dat is leuk nieuws voor die mensen die daar wonen. Daar geloof ik niet in. Ja, maar waarom heeft die historicus Vincetti dan niet even met u gebeld? U bent toch de grote Leonardo-kenner. Ja, er zijn nog meer Leonardo-kenners. Maar ik denk dat die meneer het dat hij heel lang gezocht heeft. En dat hij opeens die brug tegenkwam. En hij is al meer, dus, zoals ik net zei, met de Mona Lisa bezig om daar allerlei geheime codes in te herkennen. En dat hij nu denkt, zonder dat hij zich verdiept heeft in Leonardo zelf. En Leonardo heeft heel veel geschreven over de schilderkunst. Dus had hij eventjes in Leonardo's eigen aantekeningen gelezen, dan had deze meneer meteen begrepen dat Leonardo nooit de werkelijkheid nabootst. Ja. Maar zijn versie van de werkelijkheid, hij herschept, zeg maar, de wereld, de natuur in zijn schilderijen. En hij is niet geïnteresseerd in een letterlijke, zeg maar, fotografische, zoals je dat nu zou noemen, weergave van de werkelijkheid. Dan had die meneer ook helemaal niet hoeven te gaan zoeken naar een brug of naar, zeg maar, bepaalde elementen die hij denkt in de Mona Lisa te kunnen zien. Ook die bergen zijn allemaal fantasiebergen. Dat is niet een bepaald massief, een bepaald gebergte wat Leonardo daar heeft afgebeeld. Misschien ook niet eens een speciale vrouw. Hè? Dus het portret van Lisa Gherardini. Ik weet niet of dat wel Lisa Gherardini is. Die is afgebeeld in het beroemde schilderij. Dus hij had zich even moeten verdiepen in Leonardo zelf, voordat hij met dit nieuws... de nieuwste wereldkundig maakt. Ja, en u zei het al, van er gaan veel verhalen rond. Maar wat is dan het grootste onzinverhaal dat nog meer de ronde gaat over de Mona Lisa? Dat de Mona Lisa Leonardo zelf is, dus als vrouw. Maar ik vind eigenlijk wel wat hij zelf in 2011 heeft zogenaamd ontdekt, die L en die S. Louvre heeft gezegd, ja, het schilderij, daar is heel veel krakelé. Hè? Dat zijn allemaal kleine barstjes, hele kleine barstjes in de vernislaag. En die barstjes, bij de ogen van de Mona Lisa lijken die barstjes, als je goed kijkt, maar ja, als ik nu naar de wolken kijk, dan zie ik daar ook misschien het gezicht van een man, dan lijkt je daar een S en een S te kunnen zien in die barstjes. En meneer heeft dat helemaal niet begrepen, dat kleine barstjes zijn. En hij ziet een L en een S en hij denkt, dat is het geheime symbool voor Leonardo, de letters van Leonardo en Salai. En dus in dit schilderij heeft hij uitgebeeld zijn liefde voor zijn jonge leerling die Salai heette. Nou ja, dat is natuurlijk pure onzin als je zo een schilderij bekijkt. Maar, dus toch, ja, maar toch, die Mona Lisa, die blijft dus fascinerend voor veel mensen. En af en toe ook nog een beetje omgeven door mysteries. Wat zou u nog graag echt willen weten over de Mona Lisa? Wat zou u aan Leonardo da Vinci eigenlijk willen vragen als u misschien ooit nog tegenkomt in het Namaals? Nou, dan zou ik inderdaad vragen, wat heb jij nou met die Mona Lisa eigenlijk willen zeggen? Je hebt dat schilderij altijd bij je gehouden. Nou, heb je eigenlijk eens een keer een schilderij voltooid? Hè, want hij stond bekend om het niet voltooien van schilderijen. Hij heeft heel weinig geschilderd. Dus nu heb je eigenlijk een schilderij. Dat heb je meegenomen naar Amboise, waar je bent overleden. Is dat nou een portret van die Lisa Ghirardini, wat Vasari beweert? Of is dit nou jouw visie, jouw ideale schilderij op wat de schilderkunst allemaal niet kan, het effect? Want als je de Mona Lisa aankijkt, dan kijk je eigenlijk recht in de ogen van een vrouw die jou glimlachend aankijkt. Hè? Dus het is een soort, zeg maar, interactief schilderij. En Leonardo wil heel graag dat schilderijen iets met de toeschouwer doen, ontroeren. Hè? Dus dat je voor een schilderij blijft staan en eigenlijk tegen het schilderij gaat praten. Omdat je denkt dat je naar een echt mens kijkt. Levend, met emoties. Ik denk dat zelf dat Leonardo eigenlijk, dat de Mona Lisa dus niet zomaar een portret is, want het wijkt af van alle vrouwenportretten uit die tijd, maar dat het een soort voorbeeld is van, kijk eens wat ik kan als schilder met de schilderkunst. Je kijkt haar aan, zij kijkt jou aan en het ontroert je. Kijk. Dus ik denk dat het gewoon een soort, ja, een staaltje van zijn kunnen is. Ontroering. Hij heeft het bij zich gehouden, dus hij heeft het kennelijk niet willen verkopen. Ontroering in het schilderij, de Mona Lisa. Ik ga mijn abonnement op The Guardian nog een keer heroverwegen als ze dit soort rare verhalen vertellen. En als ik echt niet meer uitkom, dan weet ik u weer te vinden. Leonardo da Vinci professor Michael Kwakkelstein. Dank u wel. Aquí simplemente 50 metros. Ya terminas por ver a los corredores. La Vuelta Femenina. En dagelijks staan wij stil bij die La Vuelta Feminina. En twee keer op een rij voor Marianne Vos. Zij won de vierde etappe van deze Vuelta. De renner van Jumbo-Visma was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. De 35-jarige Vos behaalde zo alweer haar 248 zegen in haar rijke carrière. Aan de lijn heb ik oud-profielwinnaar Vera Koedoder. Vera, goedemiddag. Goedemiddag. Nou won Marianne Vos alweer, zeg. Het is ongelooflijk. Zij rijdt zo'n goede week. Bedoel, we kunnen het elke dag wel over haar hebben. Maar toch koos jij voor iemand anders. Want wie was voor jou dan de held van de dag? Ja, nou, ik had inderdaad gisteren Marianne Vos al gekozen. Dus die is eigenlijk opgesoupeerd voor het dagelijks. Maar die hadden eigenlijk wel weer kunnen kiezen. Want het was toch wel een mooie overwinning, hoor, vond ik. Ja. Zeker, ja. En ook al met Jumbo-Visma. De ploegentijd werd gewonnen, de eerste etappe. Dus toen was ze echt vertrokken. En nu is het ongelooflijk wat ze laat zien na een moeizame start dit voorjaar. Maar ik heb inderdaad gekozen voor iemand anders. Annemiek van Vleuten, de huidige Olympisch kampioene tijdrijden en wereldkampioene op de weg. Dus ze rijdt in de regenboogtrui rond. Ja, dat vond ik wel weer heel mooi om te zien hoe zij gisteren, na een heel moeizaam voorjaar, waar ze haar niveau van de afgelopen jaren niet haalde. Het was echt wel een beetje een teleurstellende voorjaarscampagne. Dat wil je natuurlijk niet als je in de regenboogtrui rijdt, waar alle ogen op je gericht zijn. Maar gisteren liet ze weer een glimp zien van wie ze de afgelopen jaren was. Dus dat vond ik heel mooi om te zien. Ja, en ze was aan het aanvallen tot en met, hè, met haar teamgenoten van het Spaanse team waar ze voor rijdt, Mobistar. Ze deden er alles aan, echt alles aan, om tijd te pakken voor het algemeen klassement waar ze haar zin op heeft gezet. En het was gisteren ook wel een parcours wat een beetje meer op haar lijf geschreven stond, met wat langere klimmetjes. Maar ja, de komende dagen wordt nog meer voor haar. En gisteren liet ze toch wel zien dat we misschien een spannende strijd kunnen verwachten. Ja, maar zij was dus goed. Jij was echt blij haar te zien. En ja. Je zegt ook haar ploeg was goed, maar uiteindelijk gaat Vos met de buiten vandoor. Ja, zeker. Ja. Maar dat is dan voor de etappe-overwinning. En waar het Annemiek van Vleuten dan om te doen is, is vooral dat algemeen klassement. Het was gisteren heel zwaar. Vooral omdat ze ook de dag ervoor had het peloton een hele zware waaierklassieker. Een soort van waaierklassieker in de benen. Met een hele lange etappe van 160 kilometer. Dus iedereen had al een flink ja, een flinke vermoeidheid in de benen zitten. En dat is eigenlijk echt ten gunste van Annemiek van Vleuten. Die wordt alleen maar beter naarmate het zwaarder wordt. En dat kon je dus gisteren al zien. Ja, dat ze tijdens de wedstrijd gewoon heel sterk was. En dat dan Marianne Vos wint, dat is dan in de sprint. Waar overigens Annemiek ook nog wel voor haar doen heel goed uit de verf kwam. Dus ja, het belooft wel wat voor de komende dagen. Ja, ja, de komende dagen wordt spannend. Daar gaan we het zo nog heel even over hebben. Maar eerst even een opmerkelijke gebeurtenis. Want renner Charlotte Kool van Team DSM, die stapte gisteren tijdens de race van haar fiets. Was dat nou pech? Was het de bedoeling? Wat was het? Ja, Charlotte Kool van Team DSM die is echt een typische sprinter. Die had eigenlijk de Vuelta helemaal niet op haar planning staan. Dus ze werd op het laatst pas ingevlogen. En daarom heeft ze met haar team besloten om niet de laatste dagen te doen. Omdat dat is alleen maar klimmen, klimmen, klimmen. En dat kan ze gewoon minder goed dan het sprinten. Wat ze dus in de tweede etappe liet zien door te winnen. En toen had ze een hele sterke sprint waar ze Marianne Vos klopte. Maar dat was eigenlijk voor haar goed genoeg om nu verder voor te gaan bereiden op de rest van het seizoen. Waar ze ook waarschijnlijk in een Tour de France en dergelijke ook weer mee gaat doen om etappezegens. Ja, maar vanaf vandaag gaat het allemaal veranderen, hè? Dit hele klassement. Ja. Vertel eens, wat staat de dames te wachten? Ja, vandaag is echt een hele lastige rit met een flinke slotklim vooral. En daar gaan we echt de eerste klassementsrensters zien die echt gaan meedoen voor het eindpodium. He, zoals een Demi Vollering en Annemiek van Vleuten, maar ook een aantal buitenlandse rensters zoals Liane Lippert. Vandaag wordt, wat ik zeg, alleen maar op en af een klim van de tweede categorie en eentje van de eerste categorie. En daar finishen ze mee. Dat is echt wel heel lastig hoor. 6% gemiddeld à 12 kilometer moeten ze onderweg bedwingen. Het is 130 kilometer lang in totaal. Taal, dus best nog wel weer een afstand voor zo'n zware etappe. En de slotklim hè, van 5 kilometer à 6,6% gemiddeld. Ja, dat is weet ik voor hoeveel koubergen achter elkaar om een beetje beeld te vormen. Dat wordt zwaar, Morgen iets minder zwaar. Ja. En dan zondag weer de finale rit. Ook weer zo'n zware etappe. Klopt. En uiteindelijk denk jij dan dus, als ik jou goed begrijp, dat Annemiek van Vleuten de eindklassement wint. Nou, dat denk ik dus niet. Nee, ik denk dat Demi Vollering... Vollering. Maar is hij echt van Vleuten die laat weer wat van haar oude kracht zien? Ja. Ja, maar goed, dat was ook wel nodig om bestand te zijn tegen de enorme stap die Vollering afgelopen winter heeft gezet. En het hele voorjaar domineren. Vollering heeft toch een beetje het kroontje overgenomen dit voorjaar. Het was ongelooflijk hoe zij zoveel overwinningen achter elkaar pakte. En de Lagos de Covadonga, 12,5 kilometer aan 7% gemiddeld. Dat gaat vooral de slotdag met een hele zware, warme Vuelta achter de rug gaat denk ik de beslissing geven. Maar ik denk dat toch Demi Vollering daar het beste tegen bestand. Ik hou het gewoon een beetje spannend maken, want we moeten natuurlijk wel het blijven volgen. Maandag spreken we weer. Vera, dank je wel. Ja, en de vijfde etappe van de Vuelta zal vanaf vandaag om 2:00 te zien zijn bij Eurosport. Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo. Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo. Así sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Een heerlijk zonnig plaatje van Rosanna. Het heet Sin Miedo. En ja, en over zon gesproken. Ik ben natuurlijk ook benieuwd hoe het op het Bevrijdingsfestival in Almere is. Daar is Minne van Veen en als het goed is zijn Jean-Gu McRoy en de nieuwe Nederlanders nu aan het spelen. Minne, hoe is het daar in Almere? Yes, nou, de zon schijnt helaas nog niet. Maar het valt ook nog best wel mee met de regen. En er worden heel enthousiaste poncho's uitgedeeld. En er zijn al best wel wat mensen. Ik denk misschien een stuk of 200. En Jean-Gu staat inderdaad op het podium. De nieuwe Nederlanders komen volgens mij zo. Die schrijven aan bij een volgend nummer. Maar hij is al lekker aan het zingen. Dus het festival is hier van start. En nou, ondanks het rotweer is de sfeer al zo goed. Daar is Jean-Gu denk ik ook wel heel goed in. Ja, hij brengt een hoop warmte. Kunnen we even met hem meeluisteren? Ja. Ja, dit is dus Jean-Gu McRoy. De nieuwe Nederlanders gaan straks nog met hem spelen. Minne, Jean-Gu kunnen we ook nog op andere festivals zien, toch? Ja, als ze hier straks klaar zijn, dan gaan ze met piep en de bandjes richting Rotterdam. Dus daar kan je ze nog zien vandaag. En later op de dag ook nog in Den Haag. Helaas niet met helikopter, gewoon met de auto. Maar ze hebben wel heel veel zin in de rest van de optredens ook nog. Goed. Minne van Veen vanuit het mooie Almere, dat nog een beetje vochtig is, maar dat gaat zeker opklaren. Dankjewel. Van Almere is natuurlijk maar een klein stapje naar Bureau Buitenland. Daar zit vandaag Atze de Vrieze. Atze, goedemiddag. Goedemiddag. Waar brengen jullie ons naartoe? Nou, we gaan het hebben over een prikkelend fenomeen, upskirting. Oftewel stiekem filmen onder meisjesrokjes. Dat is niet echt onschuldig, vinden ze in Japan. Daar gaat een nieuwe wet komen om daar paal en perk aan te stellen. En we gaan naar Australië. Voor vluchtelingenkampen op afgelegen eilanden om migranten ver van de landsgrenzen te houden. En Europa kijkt geïnteresseerd mee daarmee. Goed, Atze de Vries, dat is een buitengewoon gevarieerd programma dat jullie ons gaan voorschotelen. Zeker, zeker. Dit was in ieder geval de nieuwsbv voor deze week. En maandag dan is Natasja hier weer. Ik wens u allen een fijn weekend en een mooie bevrijdingsdag. Wat is de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering waar iedereen zelf mee aan de slag kan. Het ziekteverzuimcijfer daalt gegarandeerd met 20%. En je voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een PMO aan te bieden. Hoe we de gezondheidsindex van jouw organisatie meten? Ga naar smarthealth.works. Smart Health. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten.